Book 2 39 تعطل السيارة รถเสีย أين توجد أقرب محطة وقود؟ ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ معي عجلمبنشر ยางรถของดิฉันแบนค่ะ هل يمكنك تغيير الإطار เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ أحتاج عدة لترات ديزل ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซล 2-3 ลิตรค่ะ ليس معي بنزين بالمرة ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ هل عندك جالون بنزين احتياطي คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ أحتاج لخدمة سحب السيارة ดิฉันต้องการรถลากค่ะ أبحث عن كراج تصليح ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ لقد وقع حادث سيارة เกิดอุบัติเหตุ أين يوجد أقرب تليفون ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ هل معك جوال؟ คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ نحتاج إلى مساعدة เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ أتصل بطبيب ตามหมอให้ทีค่ะ أتصل بالشرطة เรียกตำรวจให้ทีค่ะ رخصك من فضلك ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ رخصك القيادة من فضلك ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ رخصة السيارة من فضلك ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ